дороги, в повній палітрі усіх кольорів. А ти чорний, і я чорна. Хтось покидає землі рідні, перечекати морози зими. А ти тут, і я тут. Добре, що ти такий самий, як я. Ти моя пара, а я твоя ворона. Така чорна. Я завжди мріяла мати крила, білі великі, як вітрила. І що твої крила ще більші. І ми наче лебеді у небеса. Та й із глибини.